Jambo lingine katika sujudu tilawa, imamu anapokuwa anawasalisha watu na wale watu hawamuoni, anatakiwa abadilishe tamko la takbira ya sijida ya kisomo. Ile takbira aivute kuanzia juu mpaka atakapoweka paji lake la uso chini, ili wale wanawake sasa wakisikia, ambaye hawamuoni imam, wakisikia utajua hii ni sijida yani ya kisomo, kwa pia na wenyewe watasujudu. Na kuna wanawake wengine hawajui, wakisikia ile takbira Allah, imam ataivuta Allahu Akbar. Tafuta ndio takbira za kawaida, Allahu Akbar, Allahu. Kwa kama mwanamke amesoma, anajua fiqh hii katika, atajua hii ni takbira ya nini? Ya kisomo. Kwa hiyo atasujudu. Akiwa zuzu, hajielewi, mfuata mkumbo, atarukuu. Sasa anarukuu, mara anasikia imam anaendelea kusoma, anafanyaje sasa pale? Ndio wanawake sasa wenyewe sasa pale, mtu anatahayari, anamwangalia mwenzake hivi. Wengine wanaamua kufungua swala, wanaanza kusali tena upya. Sawa, mwingine anaona mtulie zangu hapa hapa, kuna tulie zake pale pale kwenye rukuu, atanikuta hapa hapa imamu mimi. Sawa sawa ni kumfuata imamu. Kwa hizi aya 14 ni aya zinazozungumzia masuala ya nini? Ya sujudu atilawa. Kwa aya yoyote ambayo katika hizi aya ukisoma neno sijida limewekewa mstari juu, na sehemu ya kusujudu imewekewa alama kwenye msahafu, kuna alama fulani imewekwa pale kwamba ukifika hapa ndio unatakiwa usujudu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tayyib, at-tashahhud, kushahadia, au at-tashahhudu tahiyatu. Tumezoea sisi kusema at-tashahhud nini? Tahiyatu, tafsiri ya kitendo. An Shu'ba an Shaqiq ibn Salama, kutoka kwa Shaqiq ibn Salama, an Shaqiq ibn Salama qala, amesema qala Abdullah ibn Mas'ud, amesema Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman, amefariki mwaka 32 hijiria. Abu Abdullah ibn Mas'ud amefariki mwaka 32 hijiria, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikimsifia akasema, man arada an yaqra al-Qur'an kama unzila, yeyote anayetaka kusoma Qur'ani kama ilivyoteremshwa, falyaqra biqira'ati ibn ummi abd, basi asome kwa kisomo cha mtoto wa mama abdi. Sawa, ambaye ni nani? Abdullah bin Mas'ud. Na alikuwa na matatizo ya mguu, alikuwa na matatizo ya mguu wake ulikuwa ni mdogo. Siku moja masahaba wakaona mguu wa Abdullah bin Mas'ud wakamcheka, kwa sababu ilikuwa hawajawahi kuiona. Mtume akawaambia, ninacheka miguu ya Abdullah bin Mas'ud, hii ikiweka katika mizani ina uzito kuliko mlima wa Uhud. Sawa, ikipimwa katika mzani wake wa mema yake, mguu wake tu ukiwekwa ni mzito kuliko mlima wa nini? Wa Uhud. Msimcheki. Hii ni sharafu ya nani? Ya Abdullah ibn Mas'ud. Katika sabiquna alawwaluna, wale katika waislamu wa mwanzo kuslimi, ni Abdullah ibn Mas'ud. Kunna idha sallaina khalfa an-nabiyyi, anasema tulikuwa sisi tunaposwali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulna, tunasema assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Walikuwa nasema hivyo kabla hapo, kabla assalamu ala Allah, amani yende kwa Allah, assalamu ala Jibril amani yende kwa Jibril wa Mikail, salamu ala fulani wa fulani. Wanataja majina kama jina la baba yako, sawa, la mke wako, wataja pale. Inaruhusiwa, ilikuwa inaruhusiwa hivyo yani kabla, yani mwanzo wa jambo. Sasa siku moja anasema faltafata ilaina rasulullah, akatugeukia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faltafata ilaina, akatugeukia sisi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema la taqulu assalamu ala Allah, msiseme assalamu ala Allah, msiseme tena haya maneno, la taqulu assalamu ala Allah, msiseme assalamu ala Allah, inna Allah huwa assalam, hakika Allah yeye ndiye assalam, yeye Allah ndiye assalam. Sawa, katika riwaya zingine ikaja wa minhu assalam, na kwa kiye Allah ndiye inatoka assalam. Fa idha salla ahadukum, pindi anaposali mmoja wenu, falyakul aseme, akawafundisha at-tashahhud, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi baka mwisho. At-tahiyyatu maamkizi mema au maamkuzi, ningeweza sema maamkuzi, maamkuzi mema au maamkizi mema, lillahi ni kwa ajili ya Allah, was-salawatu na sala zote, takdiri yake was-salawatu lillah, na sala zote ni kwa ajili ya Allah, wat-tayyibat na mambo mazuri yote ni kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo at-tahiyatu lillah, was-salawatu lillah, wat-tayyibatu lillah, assalamu alayka, amani ya Allah iwe juu yako, ayuha nabiyu, ewe mtume, wa rahmatullahi, na rehma za Allah, wa barakatuhu, na baraka zake. Assalamu alayka, amani iwe juu yako, ayuha nabiyu, ewe mtume, wa rahmatullahi, na rehma za Allah, wa barakatuhu, na baraka zake. Assalamu alayna, amani iwe juu yetu, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wa Allah walio wema. Miongoni mwa maneno makali wanayozungumza wanaochuoni kuhusu mtu ambaye haswali, wanasema ya kwamba anazuia sisi tusipate dua, kwa sababu kila anayeswali anaombea Waislamu wote dua, lakini Waislamu hao ni wale wanaoswali. Anaposema assalamu alaina, amani iwe juu yetu sisi, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wa Allah walio wema. Kwa hiyo umejiombea wewe na umeombea waja wengine. Yule ambaye hasali hii dua haiombi, kwa hiyo anatupunguzia nini? Dua. Mtu mbaya sana huyu, hafai. Ehe, akasema kwamba assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ndio mtume akasema fa innakum idha qultumuha, hakika nyinyi pindi mnaposema hayo maneno. Maneno gani? Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, asabat kulla abdin, inampata kila mja lillahi wa Allah salihin, aliyemwema, fi samai wal ardh, aliye mbinguni na ardhi. Sasa si swali sanatupunguzia sisi hatupati. Na ndio maana hata TRA usipotoa kodi kukamata na kupiga faini, si ndio? Sababu so, unapunguza uchumi wa nchi. TRA ukiwa nakwepa kodi, wakikukamata sana kupiga faini. Kwa nini nakupiga faini? Sababu unapunguza uchumi wa nchi. Na mtu ambaye hasali ni mtu mbaya, kwa sababu anatupunguzia sisi zile dua hatuzipati, ile asabat kulla abdin lillahi salihin fi samai wal ardh. Kwa hiyo watu watakiwa waswali, ili unaposoma hii dua na watu wengine pia iwapate. Fa innakum, hakika nyinyi, idha kuntumuha, pindi mtakaposema hayo maneno hayo, asabat yatampata kulla abdin, kila mja lillahi salih, mja wa Allah liye mwema, fi samai wal ardhi. Kisha unaendelea, ashhadu an la ilaha illa Allah, na shahadia ya kwamba hakuna mwabudiwa wa haki. Watu wengi wanapenda kusema hakuna apasai kuabudiwa kwa haki, hakuna apasai, sawa sawa, la ma'buda bi haqqin, hakuna mwabudiwa wa haki illa Allah isipokuwa Allah. Wa ashhadu anna shahadia anna Muhammadan, hakika Muhammad abduhu wa rasuluhu, ni mja wake na ni mtume wake. Wa fi lafzi, na katika tamko lingine, inda al-Bukhari, lililopo kwa Bukhari, an Abdullah ibn Sakhbara, kutoka kwa Abdullah ibn Sakhbara qala, amesema sami'tu ibn Mas'ud radiyallahu anhu, mimsikia ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqulu. Hii ni riwaya nyingine sasa ambayo kaipokea Bukhari peke yake. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, allamani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alinifundisha mimi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa kaffi, na kiganja changu, baina kaffaihi, kipo kwenye viganja vyake, na kiganja changu kipo kwenye viganja vyake. Walikuwa wamekaaje? Mkaeni tuone. Kiganja chake kipo kwenye kiganja cha nani? Cha mtume. Sasa ukae basi na wewe naye, mshike, unamwogopa? Unaelewa? Walikuwa wamekaa hivi, sogea karibu basi. Kwa mtume akamshika bin Mas'ud hivi, sawa, sio mikono miwili, akamshika kiganja chake kwenye hivi, halafu akaanza kumfundisha. Mmeona? Hebu simameni basi, watu waone huko nyuma, kina dada kule utajaza wenyewe, watafahamu kisauti. Nielewa? Lakini wakiwa wamekaa. Na hii ndiyo dini inavyochukuliwa kwa kusoma. Umeelewa? Hivi ndivyo dini inavyochukuliwa. Kwa nini? Kwa kusoma. Tayari inatosha. Ina maana kama wewe utakuwa hukusoma kwa mwalimu, ina maana hicho kitendo hutoonyeshwa. Hutoonyeshwa hicho kitendo. Sasa kwa nini mtume alimshika hivi? Mwalimu anapokuwa amemshika mwanafunzi sehemu ya kiungo chake, alafu akamwambia maneno, au mzazi mtoto wake, au mkubwa kwa mdogo wake, au wewe unataka kumnasihi mwenzako, ukamshika sehemu katika mwili wake, alafu ukamwambia maneno, yanamwingia sana, yanamwingia kweli kweli, yani kuliko kumwambia mnaonana bila ya kumshika, ule ukumwambia kwa njia ya simu, nataka kumpa nasaha, kamshika bega, ndugu yangu, kampige pige hivi, acha acha, nitafuta na kumwambia bana, achana na hayo mambo. Tofauti kabisa. Hili la kwanza hili linamuingia sana, acha acha, kapeleka posa labda mahala, si ndio? Kanyimwa posa, sasa apambana, haiwezekani, lazima niowe. Sasa wewe wampa nasaha, bana bana bana, acha acha. Wanawake wako wengi, ukinyimwa katika nyumba ya mzee Juma, maana yake umeambiwa hivi, nenda kwa mzee Rashidi. Ushaelewa? Hey, ya nini mwanganize? Alafu weka puku, huna kitu, wale kule ni matajiri, utaweza kukaa na ule mtoto? Yule mtoto yule hajawahi kusafiri kwa gari wala kwa treni, safari zake zote ni za ndege. Wewe hayo maji tu hapo Dar es Salaam hujai kuvuka, umezaliwa huku, umekulia huku, kumshamba kama nini? utaweza kukaa na yule mtoto sasa wampa nasaha zile wamshikilia kwenye bega lake atakusikia sana tatulia kimya na hapo hawezi kufanya jeuri na kama atakupinga pia atakupinga kwa heshima na adabu lakini bana yule mtoto anataka mwenyewe anamwambia hata kama anakutaka mwenyewe achana naye nimetolea mfano wa mwanamke sababu najua ndo mitihani yenu hiyo طيب kwa hiyo mtume akamshika ibn Mas'ud kwa hiyo mtume alimfundisha ibn Mas'ud wa kafi baina kafaihi na kiganja changu kipo katika viganja yake viwili alikuwa amevishikilia hivi viganja viwili yani mtume kashika viganja vya ibn Mas'ud ibn Mas'ud kiganja chake kipo katikati sawa mtume kashikilia hivi kama nilivyokuwa nimefanya nini mara ya kwanza sawa kama yuallimuni surata min alquran kama ambavyo ananifundisha sura katika Qur'an kama yuallimani kama ambavyo ananifundisha mimi as-surata min alquran sura katika Qur'an kwa maana hii ni katika ile hali ya ukomo wa umuhimu wa kumfundisha mtu na hivi ndivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafundisha masahaba zake jamani hawa walikuwa ni waarabu mshaelewa waarabu wale waarabu asili hawahitaji kujua fa'ilu wala maf'ul hawajui mambo ya balagha wala sarf ni wana kiarabu kile asili lakini mtume alikuwa anawalakinisha kama katika hadithi hii anaambia soma hivi sema hivi mtume anasema na wao wanaitikia mtume anasema na wao wanaitikia siku moja mtume alikuwa anamfundisha al-Bara kitu kama hicho au Mughira anamfundisha dua ya kulala nadhani Mughira au yule sahaba alifukariri ile dua sawa yeye hakutaja lile neno rasuli akasema nabii tukamwambia la sema hivyo hivyo nilivyokufundisha mimi usibadilishe sisi tunaona haya kulakinishwa sawa ukiambiwa soma Qur'ani mimi najua kusoma Qur'ani yote umelakinishwa Qur'ani wewe lazima ulakinishwe Qur'ani asili Mujahid anasema ya kwamba araqtu al-mushaf 'inda ibn Abbas nilifanya niliwaridhi msahafu kwa ibn Abbas kuanzia Fatiha mpaka Nas huyo alikuwa ni Mwarabu na mtume alikuwa akiwafundisha masahaba zake Qur'ani akiwalakinisha Qur'ani wewe umesoma juzuu zako tatu sawa halafu wakawa mwenye kujidanganya kwamba mimi Qur'ani yote mahala popote naweza nikasoma ha ina maana wewe una shida kina Umar ibn Khattab alifundisha Qur'ani na mtume na wao ni Waarabu asili wewe mbedui mzarabu mdengereko wala sio hata mswahili kwanza afadhali ungekulaga ni mswahili kwamba waswahili kuna kiarabu fulani kipo wewe sio mswahili msukuma huko mashambani huko umesoma juzuu zako tatu kwamba unaweza soma Qur'ani sehemu yoyote hamna kitu kama hicho lazima Qur'ani ulakinishwe yote na mwalimu wako haya kwa hiyo akafundishwa kama anafundishwa katika Qur'ani akaambiwa soma at-tahiyatu لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم نسيم بن مسعود أنيتكي بن مسعود نسيم أقوام وهو بين ظهرانينا تكسمه في na hali ya kuwa mtume bado yuko hai kwetu sisi tafsiri ya kimaana hiyo wa huwa baina dhaharanaina tunasoma hivi na hali ya kuwa mtume bado yuko hai kwetu sisi tunasoma hivi na hali ya kuwa mtume bado yuko hai kwetu sisi falamma qubida alipofishwa qulna tukawa tunasema assalamu yani ala nabiyyi tunasema hivi yani kuna tahiyatu pale التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك وكبدلش وكوا نسمع السلام على النبي نهيد امتسام وابن مسعود نحق وافكي ونما صحابة مصحابة وزكي والمكتالية ويو تمكهين لتمك لك إبادة سوا لتبكي فيل فيل طيب كيو نتحياتو يو حدري لك نوهي الصلاة على النبي بعد التشهد كم صلي يمتوم بعد يتشهد ساسا مشاسوما تحياتو وممليس كاتك صلاة زركا مبيني كاتك صلاة زركا مبيني ونزو كيشيا حبا وكاسمام قدل يركا يتاتو أو na katika swala ya raka tatu raka nne unaweza ukaendelea na kumswalia mtume katika tashahudi ya kwanza una khiari baina mambo mawili na kama ni imam ataangalia hali za maamuma sawa maamuma wana haraka basi ataishia katika sehemu hii ya kwanza watu wana utulivu hawana haraka ataendelea katika sehemu ya pili an Abdullah ibn Isa كتوك عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن ابن أبي ليلى كما هي لمسكي عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أنا سيما لقيني كعب ابن عجرة نلكتانا نقعب ابن عجرة لقيني كعب ابن عجرة نلكتانا نكعب ابن عجرة فقال أكسيم كعب ألا أهدي لك هدية هيفي نسكوبي زوادي ألا أهدي لك هدية يه نسكوبي زوادي سمعتها نميسكية هيو زوادي هيو سمعتها نميسكية من النبي صلى الله عليه وسلم hii ndio ufahamu wa salafu as-salih kwamba ilmu ni zawadi sisi tumezoea zawadi nini pesa kipigwa simu na mtu na zawadi yako wajua pesa au nguo au kiatu au simu dunia imetukaa hapa ushaelewa sasa mtu anakuwa na mimi nina zawadi yako watoka wenyewe haraka haraka wazima pikipiki kwa mtu kuna kuchukua zawadi fika pale bana jifunze tahiyatu hii hapa utafanyaje kwa kuwa ni dini utashukuru tu sawa nashukuru wala utajifunza pia utondoka zako na utondoka umenuna mambo gani bana lakini kwa salafu saleh ilmu ilikuwa ni sehemu ya hadia kubwa ndio huyu bwana anamwambia je nisikupe zawadi nimesikia kutoka kwa mtume fakultu nikasema bala hapana nipe faahdiha li sawa nipe hiyo zawadi mimi faqala akasema saalna rasulullah tulimuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam faqulna tukasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah kaifa as-salatu alaykum ahli al-bayt ni namna gani ya kuwaswalia nyinyi watu wa nyumbani kaifa as-salatu alaykum ahli al-bayt ni namna gani ya kuwaswalia nyinyi watu wa nyumbani ahli al-bayt ni wale watu wa familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam si wale ahli al-bayt wa kishia wenye ahli al-bayt kishia ni maimamu wao 12 au ni si ahli al-bayt hao ahli al-bayt ni ile familia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sasa masahaba wanamuuliza mtume ni namna gani tutawasalia nyinyi ahli al-bayt fa inna Allah hakika Allah qad allamana ametufundisha kaifa nusallimu alaykum namna gani tutawasalimia namna kuwasalimia tumeshajua ila namna ya kuwasalia hatujui tunawasalia vipi qulu tumekasema semeni allahumma salli ala muhammad sawa ewe allah msifie muhammad اللهم صل على محمد ايه الله مسفيه محمد وعلى ال محمد نا جماعه وكريب ومحمد وعلى ال محمد نا جماعه وكريب ومحمد كما صليت كما اولفم سفيه على ابراهيم ابراهيم كما صليت كما اولفم سفيه على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم نا جماعه وكريب وابراهيم إنك حكيك ويوي حميد نموني كسفي ومجيد تكف اللهم بارك إيوي الله مبارك على محمد محمد اللهم بارك على محمد إيوي الله مبارك محمد وعلى آل محمد نجما وكريم ومحمد كما باركت كما أوليفو بريكي كما باركت على إبراهيم كما أوليف بريكي إبراهيم وعلى آل إبراهيم نجما وكريم وإبراهيم إنك حميد مجيد حديث متفق عليه هي نكيفية يكون صلي يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم قورف نين رهوسي وكون صلي وقوفب وكسمته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد شرتي katika الصلاه على النبي ونسمى لازم منين مويلي يبatikane الصلاه والسلام وكيسمى صلاه الله وسلامه عليه سواء صلى الله عليه وسلم سواء صلى الله عليه واله وسلم سواء ولا يكون شيئا يوني كوفوبي